ve bihi nesta'in radıyallahu teala anna ve akvam. Evet. Ve minhu ondan, yani ve mimma zekerna min ta'arif ve mimma zekerna min ta'arifil mucibat, mucibat ve sevali. Salibeler ve mucibeler, mucibe, mucibe. İki türlü okunuyor, caizdir. Salibeler olsun, mucibeler olsun, bunların tariflerinden yu'lemu, bilinir oldu, anlaşılır oldu ki, tamam mı? Anlaşıldı ki, enne külle maddetin, her madde ki, her madde ki, sadaka fiha, sadaka fiha, orada sadık oldu. Yani tahakkuk ettiyse mucebetü men'il cem'i, men'i cem'in mucebesi, mucebetü men'il cem'i, mucibetü men'il cem'i, tamam, men'i cem'in mucibesi, men'il cem olan. Şimdi bu hakikiyeyi bırakıyoruz, yani bırak bu tarafı var, temne'ul cem'a olan, yani kadiyetün, şartiyetün, munfasiletün, temne'ul cem'e olanın mucibesi tahakkuk etti mi? Kezebe fiha. Şimdi örnek vereceğim ona. Kezebe fiha. Kezebe kâziptir. Aynıyla şey yapıyor. Dikkat et. Kezebe fiha. Orada o kadiyede, o maddede, yani aynı maddelerde, o maddelerde kâziptir. Salibetuhu. Yani salibetü men'il cem'i. Tamam. O men'i cem'in salibesi kazip oluyor. Şimdi örnek verelim önce. Bir örnek verelim buna. Değil mi? O devam, o şeyi bitireyim, cümleyi bitireyim. Evet. Salibesi, yani salibetü men'il cem'i kazip oluyor. Ve sadaka fiha. Ve sadaka, yani ey tahakkaka fiha. Salibetü men'il huluvi. Men'il huluv sadık oluyor. Şimdi bu nesi? Men'il huluvun salibesi. Men'il huluvun salibesi sadık oluyor. Şimdi örnek vereceğim. Yaz şimdi. Şimdi men'il cem'a, mani'atul cem'a mucibeden örnek verelim. Hâze şey'u imma hacerun ev şecerun. Yaz. Var değil mi kalem? Yaz bakalım. Şimdi bak. Hâde şey o. Hâde şey o. Hâde şey o. Evet. İmmâ hacerun ev şecer. Evet. Bu nedir? Kadiyyetun, şartiyyetun, munfasiletun, mani'atul cem'i. Değil mi? Mani'atul cem'i fakattır. Yaz şimdi onu. Mucebetü men'il cem'i. Karşısına şuraya. Mucebetü. Evet. Mucibe, mucebe. Mucebetü. Mucebetü men'il cem'i. Öyle değil mi? Mucebesidir. Yaz şimdi oraya. Leyse elbette. Leyse elbette. Leyse elbette. Hâze şey'ü. Leyse elbette. Bir tane T fazla yazıyor mu? Neyse. Tamam. Evet. Hâze şey'ü. Leysa elbette hâzı şey'ü imma haceran, imma haceran ve imma şeceran. Yukarıyı görüyor musun? Hâzı şey'ü imma hacerun ev şecerun. O nedir? Manatul cem'i. Değil mi? Şimdi okuyoruz. Enne külle maddetin, her madde ki Sadaka fiha mucibeti men'il cem'i. Men'il cem'in mucibesi sadıktır. Tamam. Kedebe fiha salibetuhu. Onun salibesi kaziptir. Ve sadaka fiha salibetu men'il hulû. Ya şimdi oraya. Buna ne deniyor? Salibetu men'il hulû. Tamam. Salibetu men'il hulû. Anladın? Şimdi bak. Bu şey hacerdir veya şecerdir. Bu ikisi cem olabilir mi? Bir şeyde hem hacer hem şecer cem olamaz. Olabilir mi? Olur. Peki. İkisi birden kalkabilir mi? Kalkabilir tabii. İkisi birden kalkabilir. Var mı sıkıntı? Yok. Şey, hacer değildir, şecer değildir, insandır. Öyle değil mi? Bak geç diyor. Peki. Şimdi dikkat et. Şu şey leysel bu tadece imma haceran ve imma şeceran. Hacerdir, şecerdir olacak değil. Bak bu. Hulva manidir. Öyle değil mi? İkisinden hali olamaz. Yoksa şimdi şu ikisinden cahil. Hali olması demek ne demektir? İkisini cem'i demektir. İkisini cem'i demektir. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Geçelim. Bu bilindi burada. Bu anlatımda biz bunu anladık yani. Anlamadık mı? Evet. Bu yukarıdaki anlattıklarından bunu anladık biz. Demek ki bir madde ki mucebeti men'il cem'dir. O madde salibesinde o maddenin salibesinde salibesi kaziptir. Onda yani men'il cem olmuyor. Salibeti men'il hulu oluyor. Yani. Anlaşıldı? İkisi hali kalamaz. Çünkü ikisi hali kalmaz. Hacer'den hali kaldı lahir. Hacer'den hali kaldı. Şecer'den hali kaldı. Ne oldu o zaman? Hem hacer hem de şecer. Bir şey hem hacer hem de şecer olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Peki. İkinci şimdi bilinen şey. Ve küllü maddetin evet ve küllü maddetin sadaka fiha mucibetu men'il huluvi men'il huluvun mucibesi sadıktır. Men'il huluvun mucibesi sadık. Kezebe fiha salibetuhu onun salibesi kaziptir. Kazip olacak tabi. Ve sadaka fiha salibetu men'il cem'i. Bak gördün. Salibetu men'il cem'i. Şimdi yaz. هذا الشيء هذا الشيء إما لا شجر وإما لا حجر إما لا شجر لا شجر وإما لا حجر bunu mu yazacağız hocam yoksa Zeydün imma en yekûne fil bahri bir dakika dur şimdi. O da olur, onu da yazabilirsin. Konumuz bu ya çünkü hocam. Ve küllü maddetin sadaka fiha mucibetü men'il huluvvi. Tamam, onu yazabilirsin. Bu benim örneğime mani değil o ya. Ha, neyse. Hayır, yazabilirsin. O da yazabilirsin. Bu da var, o da var. Yaz sen, benim dediğim ya. Hadi şey, imma la şecerun. İmma la aynıdır yani. Ne? Bu şey ağaç da değil, ağaç da değildir, taş da değildir. Şimdi bu ağaç da değildir, taş da değildir. Doğru. Peki bunu nakizi bu şey şecerdir ve hacerdir. Olmaz. Olmaz. Mucebetü men'il hulubdur. Mucebe men'il hulub. Men'il hulubun mucebesi bu. Tamam. Peki bu maddenin aynı maddenin salibesi nedir? Salibetü men'il cem olacak şimdi. Yazın altına. Leyse elbette ليس البتة يازم ليس البتة هذا الشيء إما لا هو من يخلو ناس oluyor bu şey taşta değil ağaçta değil bu ikisinden hali ikisinden hali olduğumuz zaman da cem'i o zaman caiz olur Bize hal şey oldu mu ne? Hacer de şecerdir. Hacer hem şecer olur mu? Tamam. Neyse bir hadi şey ha? Evet bu şeyde imma la haceran ve imma şey imma la şeceran ve imma la haceran. Ona düzgün olsun da. Ona göre yaz yani. Ha? İmma la şeceran ve imma la haceran. Bu nedir şimdi? Evet. Salibetü men'il hulûbî. Salibetü men'il cem'i. Cem'i. Yaz karşısına. Salibe? İkisi cem olan mantığı. Cem'i. Tabi baksana. İmma la şecer, imma şecer. Ve imma la hacer, ve imma hacer. Olur mu? Salibetü men'il cem'dir. Pek, anlaşıldı mı? Evet. Bu da bilindi burada. Bu anlattıklarından bu da anlaşıldı. Çünkü biri sadıksa öbürü kâdiptir. Değil mi? Biri kâdipse öbürü sadıktır. وَكَذَا aynı şekildedir فِي جَانِبِ سَالِبَتِهِمَا Bunların salibelerinin de aynıdır. Yani bak, leysa elbette hâdî şey imma hacer ve imma şecer. O ne oluyor? Hâdî şey imma hacer ve şecer. Leysa elbette de hâdî şey imma la şecer ve imma la haceran. Hâdî şey imma la şecer ve imma la hacer. Yani salibetü men'i cem ne oluyor? Mucibetü men'i hulû oluyor. Salibetü men'i hulû ne oluyor? Mucibetü men'i cem oluyor. Anlaşıldı? Salibeleri de buydu. Evet. Şimdi bu yanda da yine örnekler vermiş. Birkaç tane örnekler vermiş yanda da. En ekle maddeten sadaka fiyat salibetü menel cem'i salibeyi menel cem'in sadık olduğu yer. Evet. Menel cem'in salibenin sadık olduğu yer. Mesela örnek verelim. Leysa elbette imma yekün hâde şey'ü şeceran ev haceran kelebe fîhâ mucibetü maniatil cem'i. Nasıl oluyor? Ke kavlina imma yekün hâde şeceran ev haceran. Evet. Ennel ula birinci yaktadı gerektiriyor. İmkanın içtimai, içtimanın mümkün olduğunu gerektiriyor. Ve sen ikincisi de neyi gerektiriyor? İmtina'ahu, mümteni olmasını gerektiriyor. Evet. Şimdi buradan biz yapabiliyoruz yani şuradan. Aynı şeyden yapabiliyoruz. Tamam mı? Aynen. Şimdi salibeyi meni cem'i oldu mu? Bunun mucibesi ne oluyor? Mucibesi meni hulu oluyor. Salibe-i meni hul olduğunda da mucibe-i meni cem oluyor. Tamam. Daha ne bilindi? Ve enne külle şey eyni. Her iki şey şimdi her iki şey ki sadaka beyne ayneyhima bak sadaka beyne ayneyhima o iki şey yani bizatihi o şeyler ayındır onlar. Hacer şecer mesela. Hacer şecer. İkisinin arasında o iki şey sadık ise men'ül cem'i men'ül cem sadık ise tamam mı? Sadaka beyne nakîzihima dikkat et beyne nakîzihima onların nakizleri arasında da sadıktır men'ül huluvi men'ül huluv sadıktır. Evet. Şimdi bak men'ül cem'in sadık olduğuna bak şimdi bak men'ül cem'in sadık olduğu ne? Hâde şey'u immâ hacerun ve imma şecer. Tamam. Hâde şey şu şey İmma hacerun en şecer. Bu şey hacerdir veya şecerdir. Hacerdir, şecerdir. Şimdi burada ne sadık? Şu şecer ile hacer ikisi ayındır. O ikisinin arasında mer'ul cem sadıktır. Değil mi? Sadaka beyne nakizlihima, onların nakizlerinde. Tamam mı? Onların nakizlerinde ne sadık? Beyne nakizlihima, onların nakizlerinde. Nakiz ne demek? Hacer la hacer, şecer la şecer. Tamam mı? Bunlarda da ne sadıktır? Men'ul huluvi. Men'ul huluv sadıktır. Şimdi yap, bak yapıyor onu. Hâde şey'u, hâde şey'u. Böyle bir ok çıkartır da aşağı doğru. Aşağı. O hazırın aşağında ok çıkart. Aşağı in. Gel şimdi oraya, yaz oraya. Hâde şey'u imma la şecerun. Ve imma la hacer. Gördün? Hâde şey'u imma la hacerun. La hacerun. Ve imma la şecer. Nedir bu? Men-i huluvdur. Men-i huluv. İkisine hali olamaz yani. Niye? İçtima lazım gelir o zaman. İçtima edebilir mi? Buna men-i huluv mu diyor hocam? Tabii. Nakizlerinde ne sadık oldu? Men-i huluv sadık oldu. Anlaşıldı. Bunu anladın? Evet. Var mı sıkıntı? Şu iki ayında, bak iki ayın dediğin ne? Hacer şece. Evet. Men'ül cem sadıktır. Doğru, men'ül cem sadıktır orada. Yani bu şey hem hacer hem şecer olamaz. Men'ül cem, tamam. Peki bunun nakizlerinde ne oluyor o zaman? Nakizlerinde men'ül huluv oluyor bak. Hâde şey imma la hacer ve imma la şecer. Neyi men ediyor? Huluvu men ediyor. Huluvu niye men ediyor? Bu da hali olsa hacerdir, şecerdir oluyor. Bir şey hem hacer hem şecer nasıl olacak? Hem hacer hem şecer olamaz. Peki şimdi geç. Ve bil aksi. Ve bil aksi. Bunun aksi. Ve bil aksi. Bunun aksiyle de olur. Nasıl aksiyle? Yaz. Hâde şey'u hâde şey'u İmma la bu yazılmış zaten. Neyse yaz tamam. Hâde şey'u anlaşılsın diye bir daha yaz. Hâde şey'u görüyorsun hâde şey'u İmma la hacerun ve imma la şecer. İmma la hacerun. He. İmma la hacerun. Arkada geçmişti bak bu. He. İmma la İmma la hacerun ve imma la şecerun men'ul huluv. Öyle değil mi? Bu nedir? Men'ul huluv. Huluvu men eder bu. Bu kadıya işaretliyim o. Huluvu men ediyor. Tamam. Ya şimdi ve bil aks dedik. Ne demek? Şimdi bak orayı toplayalım. Ve bil aks deyince orayı toplayalım. Şimdi toplayamayacaksın. Enne külle şey'eyni sadaka beyne ayneyhima men'ul huluvi, men'ul huluv sadık oldu yaz oraya. Men'ul huluv sadık olduysa, evet, men'ul huluvunda sadık olduysa, sadaka beyne nakıyıvayhima, sadaka beyne nakıyıvayhima, men'ul cem'i. Burada ben hocam olacağım. He, o ne yaptın? Dur bakayım, dur. Hocam, buna men'ul huluv yaz. Ona men'ul huluv yaz. 16 şimdi bir daha yaz. Hâde şey'u. Hâde şey'u imma. Hâde şey imma hacerun ve imma şecerun yazacaksın. Bir böyle yapıyor. Bir böyle yapıyor. Böyle bir şey. Heh. İmma hacerun. Şimdi anlatacağım bunu. Ve imma şecerun. Şimdi gel. Bunu şununla temsil ettik ha. Ok getirdi ya. Evet. O ikisidir. Bunu da ikisini al bir al öyle. Ona ikisini ok yap. Ha? Tamam. İkisini ha? Öyle yap. Güzel. Ha. Şimdi kardeşim yaz oraya men'ul cem'i. Tamam? Ya şimdi bak kardeşim. Hâze şey imma lâ hacerun ve mâ lâ şecerun. Nedir bu? Söyle. Bak diyor ki enne külle şeyin iki şey ki sadaka beyne ayneyhima onların aynın iki şeyinde yani hacer ve şecerinde sadık olmuş. Ne sadık oldu? Men'ul hulubi. Men'ul hulub sadık oldu. Sadaka beyne nakıyhima men'ul cem'i. Evet. Değil mi? Men'ul hulubunda sadıktır. Nakıstı. Bak dikkat ediyor musun? Bak salibelik mağlubelik yok. Evet. Aynı şey, aynı maddeler. Anladın? Şurayla karıştırma yani bak. Burada neyi neyle karşılaştırdık ayrı. Şunlar da ayrı. Tamam. Anlaşıldı. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi lakin. Fakat bir dur diyor şimdi lakin. Hâdâ bu. Yani iki aynın arasında dikkat et. İki aynın arasında iki aynı. Ona da şunu da şöyle yapalım mı? Menül cem, menül hulub. Menül hulub, menül cem. Anlaşıldı? Evet. Ha. Enne küle şeyin iki şey ki sadaka, sadık oldu beyni aynayhima. Aynayhinde. Evet. İki şeyin arasındaki menül cem sadık oldu. Sadaka beyne nakıyıgıyhima. Menül hulubi. Ve bil aksi, aksinde. Yani enne külle şey eyni sadaka beyne ayneyhima men'ul hulubi sadaka beyne nakıyıdayhima men'ul cem'i. Tamam. Tamam ama öyle değil tamam. Lakin hada bu. Var ya bu. Öyle değil. Lakin hada bu. Bu ne? Sıdku men'ul hulubi. Sıdku men'ul hulubi. Beyne nakıyıvayni iki nakizin arasında men-i hulubun sadık olması bak. Men-i hulub sadıktır diyorsun değil mi? He? Ne vakitte? İnde sıdkı men-i cem'i beynel ayneyni bak. İki aynin arasında hacer ve şecerde men-i cem sadık olduğunda nakizlerinde men-i hulubun sadık olması. Men'i hulubun sadık olduğunda da iki ayn arasında men'i hulub sadık men'i cem'in onların nakizinde sadık olması bak onu da söylüyor ve bil aksi ey yani akis ne? Sıdku men'i cem'i beyni nakizeyn evet sıdku men'i cem'i beyni nakizeyn evet iki nakizde inde sıdku hulubi beyni ayneyn iki aynın arasında efendim iki aynı arasında hulub mene hulub sadık olduğu nakizden de mene cem. Anlaşıldı bu. Yani bak mene cem sadık oluyor. Evet. Onun şeyden nakizinden ne oluyor? Mene hulub. Mene hulubun sadık olduğu yerde de mene nakizinden mene cem. Nakiz, tamam. Tamam. Peki evet. Bu ba'del ittifakı. Bu ittifaktan sonra nerede ittifak? Fil keyfi. Keyfiyette ittifak olacak. Yani. Ne demek keyfiyet? Yani el icabi ve selbi. İcab ve selbde ittifak olacak. Bak. Bu da mucebe. Bu da mucebe. Görüyorsun. Bu da mucebe. Bu da mucebe. Bu. Bu da salibe. Bu da şey. Yok olmadı. Ne mucebe? Nasıl oldu? Her ikisinin mucebi bak. Hâdâ şey imma hacer ev şecer. Tamam. Hâdâ şey imma lâ hacer. O yok, o salibedir. O salibedir, lâ hacer. Yok, gene şeydir, mucebedir bak. İmma lâ hacer. Olur mu ya, baksana. La hacer değil mi? Ne yapıyor? Doğru, kafadan şey olumlu. Hacer olmadığını icap ediyor. Bu da mucebe. Bu da mucebe, bu da mucebe. Evet. İttifak var burada. Doğru. Salibe olsa leysi elbettete. Nerede? Başında salibe yok. Yok. Salibe oldu mu leysi elbettete olur. Anlaşıldı. Bak yani buradaki örnekler Ne olacak? Yani iki ayında, iki ayında menecem sabit olduğunda, menecem sadık ise nakizlerinde menekulur. Örneği var orada, gördün. Aksinde de, aksinde de onu da gösterdik. Aksi olduğunda da aynı şekilde, yani iki ayın arasında efendim menekulur, nakizlerinde ne oluyor? Menecem. Değil mi? Ha, bu ne zamandadır? Ba'del ittifakı fil keyfi. Keyfiyette ittifaktan sonradır. Ey yani el icabı ve selbi. Bu da icab ve selbde müttefik olacak yani her ikisi. Bak bu da mucibe, bu da mucibe. Bu da mucibe, bu da mucibe. Yani. Anlaşıldı. Ama ba'del ihtilafı fihi, yani fil keyfi, keyfte ihtilaf etti mi? Keyfte ihtilaf etti mi? O zaman ne olur? Fessadiku. Fessadiku. Sadık olan nedir? Es-salibetü olacak orası. Es-salibetü el-müttefikatü. Es-salibetü el-müttefikatü ma'al-mucebeti. Mucebe ile müttefik olan salibedir. Fin-nev'i nevide. Yani mani'atul cem'i mani'atul cem. Mani'atul huluv mani'atul huluv. Yani nev'i odur. Mani'atul cem'de. Sadık, o da sadık. Mani'atul cem, mani'atul cem. Mani'atul hulu, mani'atul hulu. Tamam. Yani ihtilaf ettiği zaman da ona göre bakıyorsun. Şimdi bak, ihtilaf ettiklerini gösterelim şimdi sana. Diyor ki, هذا الشيء, dikkat et bak, ihtilaf edecek. هذا الشيء, اما حجر او شجر. Anlıyor musun? Bak, هذا الشيء, اما حجر او شجر. Doğru mu? Evet. Bu şey, hacerdir, şecerdir. Tamam. Peki. Geçiyorsun şimdi. Leyse elbettete imma en yekune hâdes şey'u la şeceran ve la haceran. Evet. Biri salibedir, biri mucibedir. Tamam. Evet. Bu sadıktır işte. Değil mi? Mucibe ile müttefika olduğu zamanda bak, ikisi de mani'atil cem'idir. Değil mi? Nevi'de. Her ikisi de öyle değil mi? Arka sayfaya bakıyorsun değil mi? Her ikisi müttefikti. Nerede? Mucibe ile mani'atul cem'i almakta müttefikti. Bak salibe sadıktır. Gördün mü? Salibe nedir? Sadık. Bak. La şecerdir ve la hacerdir. E tabi la şecerdir ve la hacerdir. Bu ikisi doğru mudur? Mukaddem talih doğrudur. La hacerdir ve la şecerdir. Çünkü fe o insandır. Tabii. Bak ha, anlaşıldı mı? Evet. Kâzip olamaz bu. Bak bunu kâzip yapamazsın. Bu kâzip oldu mu ne olur o zaman? Kâzipse ne lazım gelir? Hacerdir, şecerdir mi? Hem hacer hem şecer mani olabilir mi? Olmaz. Heh. Çok güzel. Anladın? Burayı bak. Burası da bilinmiş oldu. Bu da anlaşıldı. Şimdi geçelim ikincisine. Dedi ki bak nev'ide. Şimdi bu neydi nev'i? Bu mani'atul cem'de. Bak mani'atul cem'de biri salibe, biri mucibe oldu. Ne oldu? Salibe sadık oldu bak orada. Tamam. Güzel. Şimdi geçelim öbürüne. Mani'atul huluva geçelim. Zeydun imma en yekune fil bahri ve imma en la yagraka. Zeydun zeyd. İmma en yekune fil bahri. Evet. Denizde olucudur ve imma en la yagraka veya boğulmaz. Doğru. Güzel. He? Doğru. Evet. Tabii yeşlemeyen yani. Bu ikisi toplanabilir mi? Toplanabilir. Kazip olmaz. Tamam. Şimdi dikkat et. Evet. Şimdi bu keyfiyetin adı maneti huluvdur değil mi? Hali olamaz. Evet. Şimdi bak hali olması sadık olacak şimdi. Öyle değil mi? Hali olabilecek şimdi. Hali olacak şimdi. Şimdi burada bunu hali kıldığın zaman da bak hali kıldığın zaman da Zeyd denizde değildir. Nerededir? Karadadır. Değil mi? Karadadır. Karadadır. Boğulma. Doğru bu da. Doğru. Peki. Karada değil, denizdedir. Boğulur. Bu da doğrudur. Evet, doğru. Denizdedir, bilmez yüzme, boğulur. Denizdedir, boğulmaz. O da doğru. Değil mi? Denizdedir. Boğulur. Boğulur. Yüzme bilmiyordur, boğulur. Zeyt denizdedir, boğulmaz. Doğru. Niye? Yüzme biliyordur. Yüzme biliyordur. Ama zeyt karadadır. Boğulur. Boğulur. Olmaz. Allah. Karada olup da nasıl boğulacak? Tamam mı? Evet. Peki, vakad yekûn evet, munfasılâtu zavâti eczâin. Orada kalalım.